Irratizaleak egunon. Orain dela bi aste forma izugarrian ez izanik, kronika eskasa egin nuen eta horren barkatzea eskatu behar dizuet. Ea, aldiuntan, hobe izan da, iritzi interesgarriagoa eskaintzen dautzuedan. Argentina berriz aipatu nahi nuke, azken kronikaren segida gisa. Javier Milei presidente hautatu dute beraz argentinarek. Eta alde argi batez, kasik botuen 56% lortu baitu. Ordura arteko ekonomia ministro peronista zentristak Sergio Massak erdietsitakoa baino 12 puntu gehiago. Lehen itzuliko eskubi eta ultra eskuinaren boto bakar bat ezaio falta izan. Eta ezkerraren botuaren parte bat joan omen zaio, pagina 12 egunkari alternatiboak adierazi bezala. Jukutriez, korrupzioaz, hots sistemaz, ase zen auzo popularretako botu emaile andana batek. Milei, hautatu duena, maia, zankaz gora botata. Pobrezia mailaz azpian bizidiren argentinarak 140ak dira. Inflazioa, 143koa da. Gazteriaren bi herenek erritik alde egin nahi dute. Desesperazioaren serenda, luzan ezake. Milelek, giza eskubideak, zerbitzu publikoak etengabe iraintzeak eta zangopilatzeak ez ditu argentinarrak bildurtu. Ez eta ere abortua deslegalizazioa emazteen eskubideen idazkaritzaren kentzeko proposamenak. Osagarri kultura eta edukazioa ministeritzarenak bezala. Alderantziz, kampainan zehar erabili trontzazera politika publikoen bere gorotoaren irudikatzeko gustukoa izan dute. Oiukatu oiduen gora libertatea errekonio eslogana tristea bezala. Okerena insegur, Mileiek aukeratu presidente ordea, Victoria Villaruel, general baten alaba, tortura eta desagertze egileen abokatua. Mileikin batera, diktaturaren denboran estatu terrorismorik etzela izan dioena. Aldiz, terrorismo ezkertiararen aurka borrokatu zela armada Argentina salbatuz. Memoria lege guztien zapusteko asmoz dabiltza. Gaixo meiatzeko plazako Andreak.